राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज चैत्र शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 31 मार्च 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। क्या मनुष्य शरीर में नर से नारायण बन सकते हैं? मनुष्य मिला ही इसलिए है, मनुष्य जन्म केवल इसलिए धन कमाने के भोग के लिए होते हैं, तो पारे मुख्य बात है। मुख्य सब भाई बहनों को सुनना चाहिए, ध्यान देगा, आप लोग नहीं करो तो कौन करेगा बताओ? क्या रात दिन तो हिंसा में पाप में लगे हुए करेंगे, भोगों में लगे भी करेंगे? आप लोगों से उम्मीद है तत्पश्चात लग जाओ, एकदम सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। भगवान के समान कोई नहीं है। उमा राम सम हेतु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। बच्चा नमन जाओ, मंगल होगा मंगल ही होगा, इनमें घटा लगता ही नहीं। तस्मात केला पिपाए न मन कृष्ण निवेश, किसी उपाय से भगवान में न जाओ, मंगल ही मंगल होगा, मंगल ही मंगल। सबसे प्रार्थना है सच्चे हृदय भगवान में लग जाओ। अब भगवान कीर्तन हो, उस कीर्तन में मन लगा कर एक साथ में स्वर और ताल सब मिला करके ठीक तरह से स्वर नहीं बढ़ता हो तो निगाह कर स्वर का उसका अपना स्वर स्वर में मिलाओ, ताल तो मिल जाएगी, ताल पर राजा है राजा, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, सब काम ठीक हुआ। लोक पर लोक सब हित पर लोक लोक बन जाओ, तत्परता से भगवान बन जाओ। भाई बहना सब भाई, ये मानव शरीर मिला है ना, परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, ले जाओ सच्चे हृदय से, मंगल ही मंगल होगा। तो पर लोग और वही बोलने बात तो सुनाओ भाई, ऐसा प्रेम से करो सभी मिलकर के, एकदम प्रेम से। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नाथ, न हम वसामि वैकुंठे, यानी योगी नाम लिए न सर। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि, वहां रहता हूँ। भगवान कहते हैं भगवत में नहीं था, योग नहीं था, मेरे भगवान प्रेम से गाते हैं तो भगवान रहते हैं। आनंदा वे वो भगवान है, भगवान पधारे वो आनंदा था, सब आनंद रूप से भगवान प्रकट होते, आनंद रूप